da bom, ti da bom, ti da bom. Minche, ti da bom, ti da bom, ti da bom. Oh, minche. Oh, ah, minche. Hun är så fin, fin, fin. Hon är min, min, min. Hon är så fin, så fin, så fin. Fin, fin. Hon är jättesöd när hon tittar lite sned på mig. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Tro på mig när jag säger att hon är en tjej. Om du inte kommer upp och hälsar på hos mig, ja då går jag ner och hämtar lilla dig. Hon är så fin, hon är så fin. Hon är jättesöt när hon tittar lite snett på mig. Hon är så fin och nätt och allting sitter rätt. På varenda plätt så är hon nummer ett. Hon är så fin, hon är så fin. Hon är jättesöt när hon tittar lite snett på mig. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Tro på mig när jag säger att hon är min tjej. Nu har jag återtrillat dit och inte drog jag någon nit. Nej, det är högsta vinsten nästan jämt. Hon är så fin, hon är så fin. Hon är jättesöt när hon tittar lite snett på mig. Hon är min sockerpulla, min kulligulla, mitt liv, mitt allt, min sockerpulla. Hon är så fin, hon är så fin. Hon är jättesöt när hon tittar lite snett på mig. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Tro på mig när jag säger att hon är min tjej.